Hoćete da malo Srbija zvuči globalno? Da bude ko svet? Evo recimo da uzmemo neki svetski hit. Evo recimo ovaj, Oasis. Pa ga recnemo ovde, pa mu bre dodamo malo soli. Pa da vidiš kako zvuči hit kad mi dunemo. To više nije samo hit. To je bre livada sa milion ljudi. I svi se smeju, svi cupkaju. Miriše roštilj, svira truba. Zato što je truba slatka bre, prirodna, medena. Jer od trube je svet nastao.